14 oraz sobotniej Wszystko Wszędzie Teraz po 14. Zapraszam, Sokołowska, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Czwarte minęło, proszę Państwa, piątek, 29 dzień sierpnia, ostatnie 3 dni sierpnia, ostatnie 3 dni wakacji. Czy pogoda nas dopieści przez te 3 dni? Wkrótce to na pewno sprawdzimy. Sportowo to w Warszawie piłkarski cud nad Wisłą. Legia po dogrywce awansowała do Ligi Konferencji. 4 nasze drużyny powalczą w tych rozgrywkach. Eurobasket też sukces. Polacy wygrali ze Słoweńcami. O sporcie na naszej antenie więcej na pewno tuż po 7. Tymczasem z muzycznego kosza już, jak słyszymy, obywatel GC. Dziś 68. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego, o czym co jakiś czas będziemy też na pewno przypominać. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Popłonie Paryż, popłonie. Depeche Mode w Trójce i pełne uduchowienie. 9 minut, proszę Państwa, mamy po czwartej. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Nieprzypadkową dobraliśmy, no myślę, że idealnie. Kasia Linz niedawno opowiadała w audycji Bażancie Serce o płycie, o Grzegorzu Ciechowskim. Bażancie Serce co czwartek, tuż po północy na stronie Trójki można odsłuchać, a posłuchać nowej wersji Śmierci w bikini. Kasia Linz jako obywatelka KL. 5 lat temu laureatka nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Proszę Państwa, mamy 68. rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego, zatem z tą wersją będziemy się dzisiaj słyszeć bardzo często. Kasia Linz na podstawie Ciechowskiego i Republiki Śmierć w bikini. Że chcę ją zawsze, że chcę ją co? że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Oczy usłodzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wychuluję na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem! Już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Sensowna zachłanność z miejsca 15. Ostatniego wydania pierwszej trójki naszej listy przebojów Metro na balkonie. Głosowanie na stronie trójki do południa. Notowanie już 68. To dziś, bo dziś piątek po 19. Czyli cały zestaw, cały zbiór tych najbardziej atrakcyjnych nowości. Tymczasem, proszę Państwa, premiera. Trójka Coś Mi Świta. Jako pierwsi się dzielimy. Warto wcześnie wstawać. Mariusz Duda, Riverside, ale także solowo spełnia się jako Lunatic Soul. Mój rocznik 75 to i bardzo podobna wrażliwość. Prophecy to jest tytuł. To też zapowiedź płyty Lunatic Soul. Cała płyta ma pojawić się 31 października. To proszę Państwa, właśnie teraz zaczynamy nasycać się pięknem w Trójce. Na dzień dobry. You've always wanted. out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WASPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first states of America. Over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no reds under the bed, we've guns under our pillows. With our 51st states of America. Yeah, with our 51st states of America. Opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. Jeszcze 6,5 minuty po czwartej. Parasole, proszę Państwa, się dziś przydadzą. Słońce na zmianę z deszczem. Opady przelotne, za to intensywnie słońce grzać będzie jeszcze na wschodzie i w centrum w Lublinie. Maksymalnie aż 33 stopnie. Chłód natomiast na zachodzie, w Zielonej Górze tylko 19. Na północy burze, które w sobotę ponoć rozejdą się już po całej Polsce. W niedzielę po burzy spokój, jak w piosence Budki Suflera. I tu proszę bardzo, kompozytorem Romuald Lipko, tekst Marek Dudkiewicz, śpiewa obchodząca dziś urodziny Zdzisława Sośnicka. No to z Trójką od rana, Aleją Gwiazd. Pod niebem gwiazd żyjemy. koń grzech. Tak musi być wojna i śmiech. Zaraz po niej zieleni brąz, płomieni tym, że wrak i król w koronie. Dal mi to, tak daleko w to, gdzie dziś to, gdzie ulica zło. Aleją gwiazd, aleją gwiazd biegnie. Do piątej, do wschodu słońca, ponad godzina. Wczoraj mieliśmy święto lotnictwa polskiego,

pomaga mi wspólnych znajomych tłum. Nie pomaga mi wstyd, honor, ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod tron. Nic nie obiecuj mi. Przyjemnie jest usłyszeć z samego rana kocham cię, to takie właśnie atrakcje w Trójce, w Coś mi świta. 19 minut do piątej, muzyczne kalendarium. Michael Jackson, rok młodszy od Grzegorza Ciechowskiego. Michael, gdyby żył dziś, obchodziłby 67 urodziny. Z tej przebogatej kolekcji jego ogromnych przebojów wybraliśmy utwór, którego producentem był Quincy Jones. Płyta Thriller, rok 1983. Solo na gitarze, o tym też trzeba przypomnieć. Eddie Van Halen, czyli w Trójce. Już teraz, Beat It. Clear, so beat it.